أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 156. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah 156. ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, burada öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz ayetlerle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Ve inşallah bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı hayatımızda görüntülemek, bu imanlarımızı pratiğe aktarmak üzere, yani iman kaynaklı bir hayatın sahibi olmak üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine gireceğiz. Rabbim bunu hepimiz için kolay kılsın inşallah. Okuduğumuz 156. ayeti kerimesinde Rabbimiz ehli kitapla alakalı şöyle buyurmuştu. Onlar sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve de kalplerimiz perdelidir, kalplerimiz kılıflıdır demelerinden ötürü Allah inkarlarına karşılık onların kalplerini mühürlemiştir. Allah onların kalplerine mührünü vurmuştur buyurmuştu. İşte ondan sonraki ayetinde, yani 156. ayetinde de Rabbimiz bu adamların kalplerinin mühürlenmesine sebep olan hususlardan bir tanesini daha gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e buhtanen azima. Bir de inkarlarından, küfürlerinden ötürü ve de Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ötürü onlar bunu hak etmişlerdir. Onlar kalplerinin mühürlenmesini hak etmişlerdir. Evet, İsrailoğullarının Müslümanlıktan vazgeçip, İslam'dan çıkıp, küfrü ve şirki seçip sapmalarından sonraki, yani Yahudileşmelerinden sonraki durumlarını anlatan ayetler, bu bölümde de devam ediyor. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından Yusuf Aleyhisselam döneminde Mısır'a yerleşip egemen olan İsrail oğulları, Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından sonra Mısır'da egemenliklerini kaybedip, Firavun oğullarının köleliği altında bir hayata mahkum olurlar. Sonra Allah tarafından kendilerini Firavun'un zulmünden kurtarmak üzere gönderilen Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselamlar döneminde Allah'ın yardımıyla Firavun oğullarının zulmünden kurtulurlar. O dönemde Allah'ın yardımıyla Kudüs'ü fethedip çok şerefli bir hayatın sahibi olurlar. Sonra tekrar kötü bir duruma düşen İsrail oğulları daha sonra Davud Aleyhisselam döneminde Talut'un Calut'u öldürmesiyle ata yurdu olan, İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu olan o mukaddes topraklara yeniden hakim olurlar. Dünya mülk ve saltanatına sahip olarak yeryüzünde çok şerefli bir hayat yaşarlar. Ama görüyoruz ki İsrailoğulları her yükselişten sonra bir çöküşle, her Müslümanlaşmadan sonra bir sapışla karşı karşıya gelmektedirler. Allah'ın yeryüzünde kendilerine şeref bahşedip seçkin kullar kılmasına rağmen, kendilerine sayılamayacak kadar büyük nimetler lütfetmesine rağmen bu adamlar Süleyman Aleyhisselam'dan sonra gerçekten yoldan çıkarak bozguncu bir tavır sergilemeye başlarlar. Allah'ın kendilerine gönderdiği Tevrat'ı bir kenara bırakarak, peygamberlerinin yolunu bir kenara bırakarak, Allah'ın kendilerinden istediği kulluk yolundan çıkarak, kendilerince tahrif ettikleri, ezip bozdukları bir kitabın, kendilerince oluşturdukları bir dinin mensubu olurlar. Yani vahyi bırakıp, Allah ayetlerini bırakıp, şeytanların uydurdukları sihir gibi şeylerin peşine düşerler. Kulluktan çıkıp Yahudileşme sürecine girdikleri bu dönem içinde Allah'ın kendilerine gönderdiği elçilerinden kimilerini yalanlarlar, kimilerini de öldürürler. Böylece sapmanın doruk noktasına ulaşırlar. Nihayet kendilerine peygamber olarak gönderilen Yahya ve Zekeriya aleyhisselamlar dönemine gelirler. Sapıklığın, küfrün, şirkin, materyalizmin zirvesinde bir hayat yaşayan İsrailoğulları, Allah'ın bu elçilerine de hayat hakkı tanımayarak onları da öldürürler. Ve nihayet tümüyle Yahudileşen, tümüyle İslam'dan ayrılan bu adamlara Rabbimiz son bir elçi daha gönderir. Kendi işlerinden Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden sonra son elçi olarak gönderilecek olan Muhammed Aleyhisselam'ı onlara müjdelemek, son elçiye iman etmeleri konusunda onlardan ahit almak üzere onlara Rabbimiz İsa peygamberi gönderir. İşte bakın, bu okuduğumuz ayeti kerimesinde de buyurur ki Rabbimiz ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e buhtanen azima. Onların küfürleri ve Meryem üzerine söyledikleri o büyük iftiralarından ötürü ve kavlihim inna katelnel mesiha İsa ibne Meryem'e Resulallah ve de Meryem oğlu Mesih'i, yani Allah'ın elçisini öldürdük demelerinden ötürü işte Allah onların alınlarına zillet damgasını vuruvermiştir. Allah onların kalplerine mührünü vuruvermiştir. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle göründü. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Onlara öylece göründü. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهِ Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler. Onlar şüphe içindedirler. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ Bu husustaki bilgileri de ancak zanna tabi olmaktan, sanıya uymaktan ibarettir. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَ Kesin olarak onu öldürmediler. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَ Yakinen onu öldürmediler. Evet, bir de Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerinden ötürü artık Allah onların kalplerine mührünü basmış ve onların küfürlerini onaylamıştır. Böylece Rabbimiz onların işlerini bitirmiştir. Ama onların içinden elbette önceki peygamberlerine samimiyetle inanan, o peygamberlere gönderilmiş kitaplara samimiyetle bağlanan ve şimdi de tüm insanlığa gönderilmiş olan son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a samimiyetle iman edenler bunun dışındadır. Elbette önceki peygamberlere Allah'ın istediği gibi iman edenler, aynı kaynaktan gönderilen son elçiye de iman ettiler. İsrailoğullarından bu samimi insanlar, hem kendi işlerinden, kendi kavimlerinden gelen peygamberlere, hem de ataları İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen son elçiye, yani Muhammed Aleyhisselam'a da iman ettiler ve Müslüman oldular. Ama ırkçılık yaparak, bu son peygamber bizim familyadan çıkmadı, bu son peygamber bizim ırktan değildir diyerek son elçiye iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanlar da sapıklığın doruk noktasındaki küfür ve şirk hayatlarını sürdürmeye devam ettiler. Şu anda da bu hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bunlar Allah'ın kelimesi olan, Allah'ın en büyük bir mucizesi ve yasası olan İsa Aleyhisselam'a da aynen daha önce Meryem annemiz hakkında yaptıkları o büyük iftira gibi iftirada bulundular. Dediler ki biz Meryem oğlu İsa'yı öldürdük. Bu tıpkı Meryem hakkındaki zina iftiralarının aynısıdır. Peygamberleri Hazreti İsa'yı inkar etmelerinden de öte utanmadan bir de onu öldürdük diye övünmeleri arkadaşlar gerçekten çok büyük bir küstahlıktı. Ali İmran suresinin beyanına göre onlar Hazreti İsa'nın hak bir peygamber olduğunu biliyorlardı. Biz onu Allah'ın elçisi olarak öldürdük diyorlardı. Yani herhangi bir bilgisizlik, bir cehalet ve yanlışlık sebebiyle değil de Allah'ın elçisi olduğunu bile bile öldürdüklerini iddia ediyorlardı. Yani gerçekten bir toplumun bile bile kendi elçilerini öldürdükleriyle övünmeleri çok garip bir şey değil mi? Bakın, onlar istedikleri kadar peygamberlerini, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öldürdüklerini iddia ede dursunlar. Allah diyor ki, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Lakin onlara benzetildi, benzer gösterildi. Ya da onun hakkında şüpheye düştüler, şüpheye düşürüldüler. Onlara onun benzeri bir kimse gösterildi de bu konuda şüpheye düştüler. Ya başka birisi ona benzetildi de peygamberi öldürüyoruz diye onu öldürdüler ya da onun öldürülüşü konusunda şüpheye düştüler. Bu konuda çok farklı şeyler söylenmişse de aslını esasını Allah bilir diyoruz. Evet, şüpheli bir durumda kaldılar. Acaba bu öldürdüğümüz, bu asıp çarmıha gerdiğimiz gerçekten o muydu, İsa Aleyhisselam mıydı, değil miydi diye şüphede kaldılar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِه۪ مِنْ عِلْمٍ اِلَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler şüphe içindedirler. Onun öldürülmesi konusunda onların kesin bir bilgileri de yoktur. Ancak zanna tabi oluyorlar. Zan da hiçbir zaman gerçeğin ifadesi değildir. Zan işte sadece bir hipotez veya bir tasarım veya bir varsayımdan başka bir şey değildir. Onu öldürdük diyenler yakinen hakikaten öldürmüş değillerdir. Evet, kesin olarak onu öldürmüş değillerdir onlar. Onlar bu konuda kendilerinden emin değillerdir. Bakın, bundan sonraki ayetinde 158. ayeti kerimesinde Rabbimiz yine aynı konu üzerine şöyle buyuruyor. Bel rafa'ahu Allahu ileyh ve kana Allahu azizen hakima. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Allah güçlüdür, Allah hakimdir. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Yani onu, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı kendi koruması altına almış, kendine yüceltmiştir. Çünkü Allah her şeyi bilen, her şeye güç getiren, hayata hakim olan, düşmanlarının işini bitiren, kendisine sığınan dostlarını koruyan ve her yaptığını hikmetle yapandır. Şüphesiz Hazreti İsa Aleyhisselam'ı babasız dünyaya getiren Allah, elbette onu bu Yahudilerin elinden kurtarıp kendisine yükseltmeye de yıllar sonra kıyametin zuhuruna yakın günlerde onu tekrar dünyaya getirip son elçisinin şeriatıyla düşmanlarından intikam aldırmaya da kadirdir. Evet, ayetin ifadesiyle Rabbimiz onu kendisine, kendi katına yükseltmiştir. Artık Rabbimizin anlattığı bu yükseltme işi nasıl oldu, nasıl gerçekleştirildi, bunu en iyi bilen Allah'tır diyoruz. Ali İmran suresinin 55. ayetinde de seni kendime yükselteceğim buyuruluyordu. Evet, mahiyetini bilmediğimiz, bilemediğimiz bir yükseltme ile Rabbimiz onu kendi katına yükseltiverdi. Sonra Kur'an'ın ve sünnetin beyanlarına göre kıyamete yakın bir zaman diliminde Rabbimizin onu tekrar indireceğini biliyoruz ve anlıyoruz. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Kitap ehlinden ölmeden önce İsa'ya inanmayacak yoktur. O gerektiği gibi inanmadıklarından kıyamet günü onların aleyhine şahitlik yapacaktır. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanmayacak olsun. Ölümünden önce ehli kitaptan olan herkes mutlaka Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman edecektir. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun birkaç manası vardır. İnşallah şöyle kısaca onu özetleyeyim. Birincisi, hayatı boyunca İsa Aleyhisselam hakkında kötü bir inanç besleyen, onun dinine, onun yoluna ihanet eden, onu bir peygamber ve insan olarak değil de Allah ya da Allah'ın oğlu bilen, Allah'ın sıfatlarına sahip bilen tüm ehli kitap, ölüm anında gerçeklerle yüz yüze gelip mutlaka ona iman edecektir. Hazreti İsa peygambere mutlaka iman edecektir. Ama son andaki bu imanın onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Bir böyle anlıyoruz bu ayeti. Ya da bunun bir başka manası da şöyledir. İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce ehli kitabın tamamı ya da ehli kitaptan kimileri ona iman edecektir. Bu kıyamete yakın Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne gelmesi döneminde yaşayan ehli kitap için söz konusudur. Kıyamet öncesi yeryüzüne indirilen Hazreti İsa'nın haçı kırması, domuzu öldürmesiyle o anda hayatta olan Yahudi ve Hristiyanlar, eyvah, meğer bizler şu anda İsa Aleyhisselam'ın dinini yaşıyoruz diye, kendi heva ve heveslerimizi yaşıyormuşuz diyerek sapıklıklarından vazgeçecekler. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam diniyle aynı olduğunu anlayacaklar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Müslüman olduğunu anlayacaklar, kabul edecekler ve kıyamet kopmadan önce ona ve dinine iman edip Müslüman olacaklar. İşte ayetin ikinci manasını da böylece anlamaya çalışıyoruz. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Ve Kıyamet günü Hazreti İsa aleyhisselam da onlar aleyhine şehadette bulunacaktır. Daha önce Yahudilik ve Hristiyanlık iddiasıyla kendi yolundan çıkan, kendi dinini terk eden, yani İslam'dan uzaklaşıp sapıklık içinde bir hayat yaşayanlar aleyhine Hazreti İsa aleyhisselam şahitlik edecektir. Ya bir ömür boyu iman etmedikleri halde ölümleri anında gerçeği anlayıp iman etmeye kalkışan ehli kitabın aleyhinde şahitlik yapacak, ey kafirler! Sizin bu son deminizdeki imanlarınızın sizin lehinizde hiçbir faydası olmayacak diyerek onların aleyhine şahadette bulunacak yahut da kendisini yalanlayıp öldürmeye teşebbüslerinden ötürü Yahudiler aleyhinde şahadette bulunacak ya da kendisini ilahlaştırmalarından Allah yerine Allah'ın oğlu makamına oturtmalarından ötürü Hristiyanların aleyhinde şahitlikte bulunacak veya kıyamete yakın günlerde kendisine iman edenlerin lehlerinde ama o güne kadar inanmayan, o günden sonra da inanmayanların aleyhlerinde şehadette bulunacaktır. Allahu alem diyoruz. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا Yahudilerin haksızlıklarından, çoklarını Allah yolundan men etmelerinden ötürü, kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. İşte bütün bu zulümlerinden ötürü, gerek Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın elçilerine karşı, önceki peygamberlere karşı, gerek Meryem annemize karşı, gerek İsa aleyhisselama karşı, gerekse son elçi Hazreti Muhammed aleyhisselama ve ona tabi olmuş Müslümanlara karşı zulümlerinden ötürü, haksızlıklarından ötürü, Allah'ın Hazreti Adem'den beri gönderdiği tüm dinlerin aslı olan İslam'dan uzaklaşıp Yahudileşmelerinden ötürü, Hristiyanlaşmalarından ötürü Allah kendilerine helal olan tertemiz yiyecekleri onlara haram kılmıştır. Bir de Allah kullarından pek çoğunu, pek çok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, İnsanlara kendi sapık dinlerini, kendi bozuk hayat tarzlarını, kendi şirk hukuklarını, kendi materyalist eğitim anlayışlarını, kendi sapık felsefelerini empoze ederek insanları kendi cehennemlerine çağırarak Allah yolundan saptırmaları sebebiyle Allah nimetlerinden bir kısmını onlardan alıvermiştir. Yani bazı helalleri onlara haram kılıvermiştir. وَاَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Yasak edilmişken faiz almaları, faiz yemeleri ve insanların mallarını haksızlıkla yemelerinden ötürü onlardan İnkar edenlere, kafirlere elem verici bir azap hazırladık. Evet, kendilerine yasak edildiği halde faizden yana olmaları, faizci bir hayatı sürdürmeleri ve helal yollar dururken haram yollarla insanların mallarını yemeleri sebebiyle bu yasa onlara hak oldu diyor Rabbimiz. Yani bu onların kendi hür iradeleriyle kendi elleriyle kazandıkları bir cezadır, bir akıbettir. Halbuki asla faize bulaşmayacaklardı. Haram yollarla insanların mallarını yemeyeceklerdi. Allah önceki kitaplarda bunun yasasını anlatmıştı onlara. Yani haram helal yasalarını Rabbimiz bildirmişti onlara. Allah'a, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın yasalarına inanan ve haram helal yasalarını belirleme yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunu bilen bir Müslümanın hiçbir zaman Allah'ın istemediği bir yolla mal elde etme hakkı yoktur. Nisa suresinin önceki ayetlerinde uzun uzun Rabbimiz bu konuyu bize anlatmıştı. Mal kazanma ve harcama konusunda Allah helal yolları nasıl belirlemişse Müslüman öylece bir tavır almak zorundadır. Yani Allah faiz haram demişse, Allah rüşvet haram demişse, reklamlarla, enflasyonlarla insanların ceplerine uzanmak kötüdür demişse, Müslümanım diyen bir kimsenin bu yollara tevessül etmesi düşünülemez. Yalanla, dolanla, eksik ölçüp tartmayla Müslümanın ilgisi olamaz. Ama eğer insanlar Allah'ın helal haram yasalarını çiğneyip haram yollara yönelirlerse, o zaman unutmasınlar ki Allah da onları tıpkı İsrailoğulları gibi cezalandıracaktır. Bakın ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz, وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Kafirlere acıklı bir azap hazırladık. Evet, kim ki Allah'la bir çatışma içine girer, Allah'ın yasalarına riayet etmez, Allah'ın haram helal sınırlarını tecavüz eder, Allah'ın helal dediklerine haram, haram dediklerine de helal demeye kalkışırsa, karşısındakinin mallarını haram yollarla yer, kafirce bir ekonomik hayatın içine girerse, onlar için dayanılmaz bir azap vardır diyor Rabbimiz. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ اَجْرًا عَظِيمًا Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilen kitaba inanan müminlere, namaz kılanlara, zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe inananlara elbette büyük ecirler vereceğiz. سَنُؤْتِيهِمْ اَجْرًا عَظِيمًا Çok yakında onlara çok büyük ücretler, çok büyük ecirler vereceğiz. Demek ki toplumlar, insanlar ne kadar da bozulmuş, ne kadar da tefessüh etmiş olurlarsa olsunlar, mutlaka onların içinde bozulmayanlar da olabilecektir. İşte bu sapmış Yahudilerin içinde, Yahudileşmiş İsrailoğullarının içinde, Yahudileşmeyen, bozulmayan, Allah'ın istediği biçimde Müslümanca tavırlarını sürdüren samimi Müslümanların varlığını anlatıyor Rabbimiz. Onlardan ilimde rusuh sahibi olanlar, ilimde derinleşenler ve de önceden dosdoğru iman sahibi olanlar, hem sana indirilmiş olan kitaba, hem de senden öncekilere indirilmiş kitaplara iman ederler. Namazı ikame edip ayağa kaldırırlar. Onlar zekatlarını da verirler. Yani namazla Allah'ın hayatlarına karıştığına, zekatla da mallarına karıştığına imanlarını gündeme getirirler. Namazla Allah'ın bedenlerinde söz sahibi olduğuna, zekatla da malları konusunda Allah'ın söz sahibi olduğuna imanlarını gündeme getirirler. Ve onlar ahiret gününe de iman ederler. Ölüm ötesi hayatın hesabına, kitabına iman ederler. Ve hayatlarını bu imana bina ederek yaşarlar. Ayeti ya böyle anlıyoruz ya da o ehli kitaptan İlimde derinleşmiş olanlar, önceki kitaplarına vakıf olup samimiyetle onunla amel edenler, kör bir taklide kapılarak atalarının yanlışlarına düşmeden önceden de vahyi tanıyanlar, şimdi aynı kaynaktan gelmiş son kitaba da iman ederler. Burada Resul-i Ekrem Efendimiz döneminde Medine ve çevresinde yaşayan Yahudileşen ve Hristiyanlaşan kitap ehli arasında bir kısım alimler vardı ki Bunlar Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a samimiyetle inanmış ve bu imanlarını samimiyetle sürdüren kitap ehliydi. İşte bu ayeti kerimede bu tür kitap ehli kastedilmektedir. Bunlar peygamberler ve kitaplar arasında hiçbir ayrım yapmayan, önceki kitaplarına ve peygamberlerine samimiyetle iman ettikleri için son elçiyle karşı karşıya geldikleri zaman da hiçbir sıkıntı çekmeden, hiçbir ön yargı içine girmeden hemen iman eden kimselerdir. İşte bunlar ve önceden kitapla, dinle hiçbir ilgileri olmadığı halde şimdi bu son kitaba iman eden, namaz kılan, zekat veren muhacir ve ensar var ya, işte onlar için elbette büyük bir mükafat vereceğiz buyuruyor Rabbimiz. İlim sahibi olanlar, alim özelliğine sahip olanlar, okuyanlar, araştıranlar, vahiy ile ilgi kuranlar, anlıyoruz ki kıyamete kadar dünyanın hangi coğrafyasında olurlarsa olsunlar mutlaka Kur'an'a ve peygambere iman etmişler ve edeceklerdir. Bunlar mutlaka inandıkları Allah'a kulluğun en belirgin sembolü olarak namazı kılacaklar ve toplumda Allah için mallarını harcayacaklardır. Namaz kılarak bedenlerinde Allah'ın egemen olduğunu, zekat vererek de mallarında söz sahibi olduğunu ortaya koyacaklardır. Veya namaz kılarak bireysel kulluklarını, zekat vererek de toplumsal kulluklarını sadece Rablerine sunacaklardır. Ve işte onların bu yaptıklarını asla boşa çıkarmayacaktır Allah. Hayatlarını böylece Allah için yaşayan kullarına Rabbimiz büyük mükafatlar ve cennetler vaat ediyor. Bundan sonra bakın 163. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yaqub'a vel Esbat وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi ey peygamberim, şüphesiz sana da vahyettik. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Davud'a da zeburu verdik. Bu ayetinde de Rabbimiz kitap şeklinde gelmiş vahiyleri anlatıyor. İnsanlığın ilk atası ve ilk peygamberi Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana tarihin hiçbir döneminde insanlığı vahiysiz bırakmadığını, yeryüzünü bilgisiz bırakmadığını, her topluma elçiler ve kitaplar gönderdiğini anlatıyor. Rabbimiz tarihin hiçbir döneminde yeryüzünü vahiysiz bırakmamıştır. Her bir dönem insanlığına kendi bilgisinden aktararak o insanların yol bulmalarını, kendi hayatlarını düzenleyecek bilgiye ulaşmalarını Rabbimiz sağlamıştır. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Daha önce sana anlattığımız peygamberlerle anlatmadığımız başka peygamberlere de vahyettik. Ve Allah Musa'ya da hitap etmişti. Yani Musa ile de konuşmuştu Rabbimiz. Ey peygamberim! Biz bu kitapta o önceki peygamberlerden kimilerini sana anlattık, kimilerini de gündeme getirmedik. Evet, senden önce nice peygamberler gelip geçmiştir ama onlardan kimilerinin hayatını sana anlattık, kimilerinin hayatlarının sadece kısa bir bölümünü anlattık, yani sana lazım olan kadarını anlattık, kimilerinin de hayatlarını hiç anlatmadık. Hadisin beyanıyla 124 bin peygamber. Bunlardan sadece çok azının hayatını, Onu da hayatının çok az bir kısmını anlatmıştır Rabbimiz. Mekke döneminde indirilen surelerde, mesela En'am'da, Araf'ta, Furkan, Şuara, Neml, Kasas, Saffat, Yunus, Hud ve Yusuf'ta Rabbimiz bu elçilerini anlatmıştı. Ama çoğunu değil, azını anlatmıştı. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا. Ayrıca Musa aleyhisselama bir de ayrıcalık olarak vahyini konuşma şeklinde gönderdiğini haber veriyor Rabbimiz. Evet, işte Nisa suresinin bu 164. ayetinde peygamberler, yeryüzünün en şerefli kahramanları geçidiyle karşı karşıyayız. İşte yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği mümtaz kullarla karşı karşıyayız. Onların şahsiyetleriyle, onların imanlarıyla, onların kulluklarıyla, teslimiyetleriyle karşı karşıyayız. Eğer Allah'ın bu yasal örnekleriyle, bu kulluk modelleriyle birlikte olursak, onları örnek alır, onlar gibi olmaya, onlar gibi bir hayat yaşamaya, onlar gibi Allah'a kulluk yapmaya çalışırsak, kesinlikle bilelim ki dünyada onların ulaştıkları mutluluk ve saadete, ahirette de onların ulaştıkları şerefli bir cennet hayatına gitme imkanına sahip olabiliriz. Bunun yolu, dünyada mutlu bir hayata ulaşmanın, ahirette de Allah'ın rahmeti olan cennetine ulaşmanın yolu, bu peygamberleri tanımadan, onları örnek almadan, onlar gibi Allah'a teslim olmadan geçmektedir. Bunu unutmayalım. Rusulen mubeşşirine ve munzirine li'alla yekuna lin-nasi alallahi hucjetun ba'de rusul ve kana Allahu azizen hakima. Peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik ki onlardan sonra insanların Allah'a karşı bir hüccetleri, bir delilleri olmasın. Allah güçlüdür, Allah hakimdir. İşte peygamberlerin geliş gayesi. İşte peygamberin misyonu. Tıpkı kendilerinin örnekledikleri gibi Allah'a iman edip Allah'ın istediği bir hayatı yaşayan müminleri cennetle müjdelemek, Allah'ı ve kendilerini gündeme almadan yaşayanları da cehennemle uyarmak üzere gönderilen elçilerinin her bir dönem insanının hayatındaki yeri bakın şuymuş. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Kendilerinin gelişlerinden sonra artık insanların Allah'a karşı bir mazeret hakları, bir delilleri, bir hüccetleri kalmasın diye. Artık insanların Allah'a karşı arkasına saklanacakları bir mazeretleri, ileri sürebilecekleri bir delilleri kalmasın diye o elçiler gönderiliyor. Yani ya Rabbi, madem ki Rabbimiz olarak sen vardın, madem ki bizi sen yaratmıştın, madem ki hayatımızı sana borçluyduk, madem ki Rab olarak, ilah olarak ve mabud olarak sadece seni dinleyecektik, senden başkalarına asla minnetimiz ve kulluğumuz olmayacaktı, madem ki bizi yaşadığımız bu hayatın sonunda hesaba çekecek olan sendin, madem ki hesabı sadece sana ödeyecektik, madem ki öbür tarafta cennetin vardı, cehennemin vardı, madem ki bizden kulluk istiyordun, öyle de bize bunları niye bildirmedin? Niye bize önceden haber vermedin? Bize niye kitaplar ve elçiler göndermedin? Madem ki bu kadar güzel bir cennetin vardı da neden bizi önceden bilgilendirmedin? O cennetini bize niye haber vermedin? Madem bu kadar dayanılmaz bir cehennemin vardı da niye önceden bizi onunla uyarmadın diyerek Allah'a karşı delil getirmeye hiç kimsenin hakkı kalmasın diye Rabbimiz peygamberlerini gönderdiğini anlatıyor. Bundan böyle artık ne mümin ne de kafir hiçbir kimsenin bir delili, bir mazeret hakkı kalmamıştır. Bakın Rabbimiz bu kadar peygamber göndererek, bu kadar kitaplar ve ayetler göndererek yarın olacakları bugünden bize rahmeti gereği haber veriyor. Öyleyse artık hiç kimsenin bu konuda bir mazeret hakkı kalmamıştır. لَكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Melekler de ona şahitlik ederler. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا. Şahit olarak Allah yeter. Evet, Allah sana indirdiğine şehadet ediyor. Allah şahittir ki o sana indirdiği kitabını kendi ilmiyle indirmiştir. İlim kendisinden olan Allah, ilmin kaynağı olan bizzat kendi ilmiyle bilerek o kitabı sana göndermiştir. Gerçekten müthiş bir ifadedir bu. Biz müminler için en büyük bir şereftir bu. Bizler gözlerimizle gördüğümüzden de öte Rabbimizin varlığına şehadet ederiz. Bizler Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, elimizdeki hayatımızı düzenlediğimiz şu kitabın kesinlikle Allah'tan geldiğine gözlerimizle gördüğümüzden daha emin bir şekilde şehadet ediyoruz değil mi? Bakın bizim şehadet ettiğimize Allah da şehadet getiriyor. Allah da şehadet ediyor ki bu kitap Allah'tan gelmedir. Allah da şehadet ediyor ki bu kitap Allah bilgisidir. Kitabımızın başka bir ayetinden de biliyoruz ki Rabbimiz kendisinden başka ilah olmadığına da şehadet etmektedir. Hangi suredeydi? Ali İmran suresinde değil mi? Bakın Rabbimiz orada da şöyle buyuruyordu. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu vel melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil kıst la ilahe illa huvel azizul hakim. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O güçlüdür, azizdir, o hakimdir. Evet, kendisinden başka ilah olmadığına Rabbimiz da şehadet ediyor. Ne büyük bir şeref değil mi bizler için bu? Rabbimizin yaptığını biz de yapıyoruz, bizim yaptığımızı Allah da yapıyor. Yani Allah bizim safımızda ve biz de Rabbimizin safında yer alıyoruz. Yani mümin için bundan daha büyük bir şeref düşünmek mümkün mü? Müminler Allah'la aynı safta. Allah müminlerle aynı safta. Müminler Allah'ın yaptığını yapıyorlar. Allah da müminlerin yaptığını yapıyor. İşte bu bizim için arkadaşlar şereflerin en zirve noktasıdır. Kabul ettiğimiz bu kitaba Allah şehadet ediyor. Melekler de şehadet ediyorlar. Ama zaten Allah'ın şehadeti başka şahitlere gerek bırakmayacak biçimde bizim için yeterlidir elhamdülillah. Elhamdülillah ki bizim şu anda kabul ettiğimiz bir dine, hayatımızı kendisiyle düzenlediğimiz bir kitaba, kulluk yolunda kendisini örnek aldığımız bir peygambere, yaşadığımız bir hayat programına Rabbimiz de şehadet ediyor. Arkadaşlar bu yolumuzun doğruluğu ve sonunda cennete çıkacağı konusunda bizim için yetmez mi? Ama beri tarafta innellezine keferu ve saddu an sabilillahi kat zallu dalalen baida. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz ki derin bir sapıklığa sapmışlardır. Küfredenler, örtenler, örtbas edenler var ya, hayatlarında hem Allah'ı hem Allah'ın ayetlerini, Allah'ın gönderdiği hayat programını, o programın uygulanması noktasında Allah'ın gönderdiği örnek elçilerini yok farz ederek yaşayanlar ve de kendi küfürleri, kendi şirkleri yetmiyormuş gibi İnsanları da Allah yolundan alıkoyanlar, dinin önüne engeller koyanlar, insanların dinlerini bozanlar, insanların önüne resmi dinler koyarak gerçek Allah dininin anlatılmasına, yaşanmasına engel olmaya çalışanlar var ya, böylece hem kendilerine hem Allah'a ve hem de çevrelerine karşı zulmeden kafirler var ya, işte onlar gerçekten derin bir sapıklığın içindedirler diyor Rabbimiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَّلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يقًا اِلَّا طَر۪يقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. İnkar edenleri ve zalimleri Allah şüphesiz bağışlamaz. Onları içinde temelli ve ebediyen kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da eriştirmez. Bu Allah'a kolaydır. Bu Allah'a hiç de zor değildir. Bu tür insanlık düşmanı zalimleri Allah asla bağışlamayacak. Bunlar bağışlanma hakkını kaybetmişlerdir ve onları Allah hiçbir yola da ulaştırmayacaktır. Yani hakka giden, hayra giden, doğruya giden hiçbir yolu bulmaları mümkün olmayacaktır onların. Doğru diye sarıldıkları onları daha da batıracak, doğruyu bulduk dedikleri 3 gün bile kendilerine huzur vermeyecektir. İlla tariqa cehenneme halidine fiha ebede ve kana zalika alallahi yasira. Ancak cehennem yoluna, ateş yoluna, dünyada ve ahirette azap yoluna iletecek Allah onları. Yani onların gidecekleri sadece bir tek yol var. Varacakları bir tarik var. O da sadece cehennemdir. Ve orada ebediyen kalacaklardır onlar. Ama Allah'ın bu azabıyla hiç kimsenin Allah'ı suçlama hakkı da yoktur. Çünkü kafirler kendi hür iradeleriyle Allah'ı reddetmişler, Allah'ın elçilerini reddetmişler, Allah'ın kitaplarını reddetmişler, Allah'tan gelen hayat programını reddedip kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamadan yana tavır sergilemişlerdir. Yani tercihlerini bu istikamette kullanan kafirlerin bu tercihlerini de Rabbimiz onaylayıvermiştir. İşte bu Allah'a gayet kolaydır, hiç de zor değildir. Bundan sonra yine tüm insanlığa bir hitap, bir çağrı geliyor. Bakın Rabbimiz 170. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nas, gad ca'ekumur rusul bil hakkı min rabbikum fe aminu hayran lekum. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçekle geldi, hak ile geldi. İnanın, bu sizin hayrınızadır. İman edin, iman etmeniz sizin hayrınızadır. Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah bilendir, Allah hakimdir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden hakla bir elçi geldi. Hak olan Rabbinizden hak bir yasayla, hak bir peygamber geldi. Hak kelimesi kitabımızda çok geçer. Rabbimiz hak, kitabı hak, peygamberi hak, yasaları hak, sistemi hak, yolu hak, cenneti hak, cehennemi hak, sırat hak, terazi hak, mizan hak, hepsi haktır. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ. Hak'tan başka sadece dalalet vardır der Yunus suresi. Eğer hakkı Allah'ın gönderdiklerinin dışında görürseniz, Allah'ın vahyinin ötesinde, Allah'ın hak olarak gönderdiği elçisinin berisinde hak peşine düşerseniz, problemlerinizin çözümünü bu kitabın ve bu elçinin sünnetinin dışında başka yerlerde ararsanız, mutlaka batıla düşmek, batıllara düşmek zorunda kalacaksınız. Ey insanlar! Ey Müslümanıyla, kafiriyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Mecusisiyle, ateistiyle, beyazıyla, siyahıyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, ey tüm insan cinsi! Size hak olan Rabbinizden hakla bir elçi geldi. Eğer Rabbinizin gönderdiği bu elçiye iman ederseniz, eğer Rabbinizin sizin adınıza seçip gönderdiği bu elçiyi kabul ederseniz, bilesiniz ki bu sizin hayrınızadır. Çünkü bilesiniz ki sizin hakkınızda yalnız Allah'ın indirdiği haktır. Yalnız Allah'ın gönderdiği hayırdır, hayırlıdır. Ona muhalefet eden her şey batıldır ve sapıklıktır. Tüm insanlık bir şey üzerinde toplanıp bu haktır deseler de şayet o Allah'ın indirdiğine ters düşüyorsa o batıldır. Evet, Allah'ın indirdiğinin dışında hak yoktur, hayır yoktur. Allah'ın indirdiğinin dışında hüküm de yoktur. Elhamdülillah ki hak da bellidir, hayır da bellidir, hayır yolu da belli ve açıktır. Allah'ın elçisi son derece berrak bir şekilde ortadadır. Elverir ki sizler bu size gönderilen elçinin sünnetine müracaat ederek bir hayat yaşarsanız kesinlikle bilesiniz ki hayra ulaşmış olacaksınız. Bu hak hüküm, bu hak peygamber ortaya konulmadıkça insanlar arasındaki İhtilafların bitmesine de imkan ve ihtimal yoktur. Yani Allah'ın hak olarak indirdikleriyle hükmetmedikçe de yeryüzünde asla salah ve barış da olmayacaktır. Yeryüzünde sulh ve sükun asla gerçekleşmeyecektir. İhtilafları çözecek bir tek yol, bir tek kaynak vardır. O da Allah'ın yeryüzünde ihtilafları çözmek üzere indirdiği kitap ve peygamberdir. Bunu unutmayın. Ama siz bilirsiniz. Eğer küfrederseniz, peygamberin sünnetini, peygamberin örnekliğini örter, örtbas ederseniz, peygamberi yok farz ederek, gelmemiş farz ederek bir hayat yaşamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kuludur. Allah'a en ufak bir zarar veremediğiniz gibi onun sizin kulluğunuza da asla ihtiyacı yoktur. Gelin ey insanlar, akıllarınızı başlarınıza alın diyor Rabbimiz. Burada tüm insanlığa seslenen Rabbimiz bundan sonraki ayetinde de tarih içinde kendi dinlerini bozup kitaplarını tahrif edip derbeder bir hayat yaşayıp giderlerken birdenbire hak bir dinle, hak bir peygamberle karşı karşıya kalan ve aynen önceki kitaplarına ve peygamberlerine yaptıklarının aynısını bu son elçiye ve onun kitabına da yapmaya soyunan, bu son dini de bozarak hak bir din olma özelliğinden çıkarmaya sahip olan ehli kitaba sesleniyor. Yapmayın ey ehli kitap. Dün kendi kitaplarınızı bozdunuz. Dün kendi peygamberlerinizi öldürdünüz. Dininizi terk edip kitabınızı bir kenara bırakıp keyfinizce bir hayata yöneldiniz. Şimdi sizin karşınıza son bir fırsat daha çıkardım. Gelin bu son elçime iman edin. Gelin bu son kitabıma iman edin. Gelin kendi kitabınıza karşı takındığınız o bozuk düzen tavırlarınızı bu son kitabıma karşı da takınmayın. Gelin iman edin ve kurtulun diyerek Rabbimiz onları kurtuluşa çağırıyor. Bundan sonraki ayetlerinde de rahmeti bol olan Rabbimizin bu adamlara daveti devam edecek. Ama biz burada kalıyoruz. Bundan sonraki ayetleri tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.